mutlaka biriz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra otak. Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara. Acı çektim doğru ama sen bana bakma. Ne olursa olsun seni unutacağım. Seni sevdiğimi unut, sevişmeliyiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoklar, onlar bir ayrıldığımızı yalnızlıklar zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Elbet üzüleceğim.